I będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. O, wstawaj kochany, wstawaj, już szósta. Tu trójka, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, Romuald Wójcik. Policja i wojsko wciąż przeszukują teren po eksplozji drona na Lubelszczyźnie. To kolejna rosyjska prowokacja, mówi szef MON i zapowiada wzmocnienie obrony. Rozpoczęła się pierwsza faza ataku na miasto Gaza. Izraelskie wojsko dotarło na obrzeża miasta. Zmarł Marcel Łoziński, jeden z najwybitniejszych polskich dokumentalistów. Na początek jednak sport i mieszane uczucia, mieszane jak mixt. Iga Świątek i Kasper Rudd dotarli do finału US Open, ale niestety przegrali w nim z Sarą Errani i Andreą Vavasorim. W setach było 2-1 dla włoskiej pary, która w Nowym Jorku triumfowała także rok temu. Informacja z ostatniej chwili o alarmie w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o podrywaniu par myśliwskich. Wzmacniamy obronę powietrzną. Wkrótce do Polski trafią najnowocześniejsze systemy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując sprawę wojskowego drona, który eksplodował w Osinach na Lubelszczyźnie. Maszyna, tak zwany Wabik, nie miała głowicy bojowej, ale miała materiały wybuchowe do samozniszczenia. Zdaniem rządu była to rosyjska prowokacja. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej obiekt wystartował z terenu Rosji na bardzo niskim pułapie, aby nie mogły go wykryć systemy radiolokacyjne. Na szczeblu dyplomatycznym będzie interweniował wicepremier Radosław Sikorski. Szef dyplomacji ma złożyć protest wobec sprawcy, którego wskazał Władysław Kosiniak-Kamysz. Po raz kolejny mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej. Jak podkreślił, Polska rozbudowuje obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. W ramach różnych inwestycji zakupiono m.in. aerostaty rozpoznawcze Barbara. Pozwalających wykryć obiekty nawet o wielkości 0,1 metra kwadratowego od powierzchni Ziemi do wysokości kilku tysięcy metrów. Te maszyny mają trafić do Polski w najbliższych miesiącach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Prokurator Grzegorz Trusiewicz przekazał wieczorem, że na fragmencie silnika drona są napisy prawdopodobnie w języku koreańskim. Duże prawdopodobieństwa, natomiast nie jesteśmy wskazać producenta ani konkretnego typu urządzenia, z którym mamy do czynienia. Na chwilę obecną, natomiast oczywiście dalej będą trwały oględziny. Mieszkańcy Osin mogą liczyć na odszkodowania i pomoc psychologów. Eksplozja drona uszkodziła 3 domy i zniszczyła uprawę kukurydzy. U mojego syna w chałupie te szyby wypadły. U naszego sąsiada to tak drgnęła chałupa. Ja od razu wyglądałem na oborę, bo tam jest 100 sztuk bydła. Aż dom się zatrząsł. Wybuch był okropny. Nie wolno wchodzić. We mnie się trzęsie cały czas wszystko. Nerwowość taka. W sprawę zaangażowane są także ABW, kontrwywiad i żandarmeria. Poinformowano naszych sojuszników z NATO. Więcej na ten temat w porannym. Zapraszamy do trójki. Kreml popiera gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie. Kijów musi zrezygnować ze starań o wejście do NATO, oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow podał jako przykład takich gwarancji wstępne porozumienia między Rosją a Ukrainą z kwietnia 2022 roku w Stambule. Jego zdaniem negocjacje w sprawie spotkania prezydentów obu krajów powinny rozpocząć się na poziomie ekspertów. Rozpoczęła się pierwsza faza ataku na miasto Gaza. Izraelskie wojsko dotarło na obrzeża miasta. Rzecznik Sił Obronnych Izraela, Efi Defrin, zapowiedział w drugiej fazie dodatkowe punkty pomocy i ostrzeżenia dla Palestyńczyków. Aby zminimalizować ryzyko szkód wyrządzonych ludności cywilnej, siły obronne Izraela ostrzegają ludność i pozwolą jej na ewakuację z terenów manewrów. Siły obronne Izraela w związku z atakiem na miasto Gaza planują powołać 60 tysięcy rezerwistów. Ten temat także pojawi się w porannej audycji Trójki. Zmarł Marcel Łoziński, jeden z najwybitniejszych polskich dokumentalistów. Twórca nominowany do Oscara, laureat wielu festiwali i nagród. Miał 85 lat. O śmierci Marcela Łozińskiego poinformował reżyser i jego wieloletni przyjaciel Felix Falk. Pracował bardzo dużo. To była ta silna grupa Kieślowski, Tomek Zygadło, Marcel Łoziński, którzy wynieśli polski dokument do czołówki filmowej. Najważniejsze jest to, że oni wszyscy, ale Marcel, bo jego znałem najlepiej, on przede wszystkim kochał prawdę. On próbował do tej prawdy docierać kamerą i bardzo poważnie podchodził do bohaterów swoich. Miał rzeczywiście taki rodzaj wrażliwości i umiejętności spojrzenia na rzeczywistość. W latach 70. i 80. Marcel Łoziński był związany z Telewizją Polską, a następnie z zespołem filmowym X Andrzeja Wajdy i warszawską wytwórnią filmów dokumentalnych. Najbardziej znane dzieła reżysera z lat 90. to 89 mm od Europy i wszystko może się przytrafić. klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Szczecinku umiarkowana. Około 9% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym deszczem w południowo-wschodniej Polsce. Możliwe podtopienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu. Dziś taka pogoda. Trochistowska. Gdzie popada? Przede wszystkim w rejonie Karpat. To jest małopolskie, podkarpackie. Tam obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem i burzami. Temperatury na ogół od 20 do 25 stopni, ale tam, gdzie będzie padać najmocniej, tych stopni będzie kilkanaście. Jest 6:05. Dzień dobry. W bondowskim stylu dziś zaczynamy. Duran Duran, View to a Kill, czyli po naszemu zabójczy widok. Zapraszamy do Trójki. A zaprasza ekipa MY3 w składzie M, Kuba Witkowski, Q, Michał Jakubik, Moneypenny, Ola Dobieszewska i Robert Grzędowski jako... Bond. James Bond. Tja, marzyciel. Dzień dobry raz jeszcze. Dziś czwartek, 21 sierpnia, czyli dokładnie, no i tu się kończą wesołe wątki, 1275 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. 1275. Co się nie zmienia? Rosjanie bombardują ukraińskie miasta. Alarm lotniczy ogłoszono dzisiaj znów w całym kraju. Wybuchy słychać m.in. we Lwowie i Równem. Polskie myśliwce na wszelki wypadek w powietrzu. A przecież wciąż zastanawiamy się, co, dokładnie jak, dlaczego spadło wczoraj na pole kukurydzy w Osinach. Podsumowanie dotychczasowej wiedzy w tej sprawie już za kilka minut. Inne depesze z wczorajszego wieczora mówią, Izrael rozpoczął atak na miasto Gaza. Cel, rozprawienie się z Hamasem, ale chyba wszyscy obawiamy się o los ludności cywilnej i o tym też powiemy jeszcze przed siódmą. Poza tym w porannej audycji pierwsza w historii obywatelska inicjatywa ustawodawcza tworzona przez młode pokolenie oraz ambicje Afryki, by urosnąć na mapach. Istnieje bardzo namacalny związek między mapą a postrzeganiem świata. Przedstawianie Afryki jako mniejszego kontynentu podważa jej znaczenie i wpływ na globalnej scenie. Będzie rozmowa w trójce, będzie mniejsza gra, będzie piosenka do wyjaśnienia i news albo fake news. A to wszystko do dziewiątej w trójce. Zapraszamy, jest 6:11. Po swych śladach nawet wtedy nie myślałam, że to będzie całe życie. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Potem wszystko się skończyło. Alko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Zawsze był ten słoneczny dzień. Mimo wszystko. Coraz więcej wiemy w sprawie eksplozji, do której doszło w Osinach koło Łukowa w województwie lubelskim. No, już na granicy w zasadzie z województwem mazowieckim. O szczegółach Paweł Turski, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oprócz tego, że doszło do eksplozji na polu kukurydzy, oprócz tego, że huk było słychać w promieniu 5 kilometrów, oprócz też tego, że w najbliższych domach powypadały szyby, wiemy już na 100%, że niezidentyfikowanym obiektem był dron. To, że w Osinach spadł dron, był pewien od początku mieszkaniec miejscowości, z którym rozmawiałem, pan Wojciech. Spadł prawdopodobnie dron. Poszczątki silnika tego są. Podejrzewam, że to szachet. Bo tu też już tak podpowiadają ludziska różni. Czyli ten irański dron, którego sobie w tej chwili na licencji irańskiej Ruscy produkują. Teza pana Wojciecha w pewnej części okazała się prawdziwa. Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, z rosyjskim dronem. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju. To wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dron, który eksplodował, to nie był najprawdopodobniej jednak dron szachet, bo dron pozbawiony był głowicy bojowej. Wiemy, że ten ładunek, który był na pokładzie, nie był dużym ładunkiem. To nie była głowica bojowa na pewno. Jakby to była głowica bojowa, no troszeczkę by ten lej inaczej wyglądał. Czyli krótko mówiąc, wiele rzeczy wskazuje na to, że jednak to był ten wabik, ale stuprocentowej pewności jeszcze do tej pory nie ma. Mówił zastępca dowódcy operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych generał Dariusz Malinowski. Na miejscu eksplozji na polu kukurydzy do tej pory zabezpieczono m.in. fragment silnika, na którym ujawniono napisy prawdopodobnie w języku koreańskim. Skala zniszczenia uniemożliwia jednak na 100% identyfikację drona i jego pochodzenie, wyjaśniał prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Nie jesteśmy wskazać producenta ani konkretnego typu urządzenia, z którym mamy do czynienia na chwilę obecną, natomiast oczywiście dalej będą trwały oględziny. Oględziny będą dziś kontynuowane. Na miejscu pracuje biegły z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. No, bardzo ciekawe są te doniesienia o prawdopodobnie języku koreańskim. Jednak wyróżnia się na tle języków świata. Ale Pawle, wczoraj o poranku dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że nie wykryto naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Czyli jak to możliwe, że 100 kilometrów od Warszawy, 120 kilometrów od granicy z Białorusią, jeszcze trochę więcej od granicy z Ukrainą, lata sobie dron obcego pochodzenia? To akurat dość proste. Polska, choć dysponuje narzędziami wykrywającymi cele nisko lecące, to ich horyzont radiolokacyjny jest niewystarczający. Niewystarczająca jest też liczba tych systemów, dostępność na dyżurach. Problem też jest ich dyslokacja. Jeśli zawiesimy radar na maszcie wysokim na kilkanaście metrów, to on nie zobaczy po prostu celu lecącego 100-150 metrów nad ziemią, dalej niż w odległości 20 kilometrów od wspomnianego radaru. Każdy o tym wie i nie w tym jest problem, mówił w Polskim Radiu komandor Maksymilian Dura. Wykrywanie takich obiektów lecących bardzo nisko jest bardzo trudne i w czasie pokoju niemożliwe. To, że poinformowano, że nie wykryto, jest to sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tego rodzaju drony mogą latać bezkarnie nad polskim terytorium, lecąc oczywiście w odpowiedni sposób. I myślę, że taki sygnał poszedł do Federacji Rosyjskiej i oni się z tego cieszą. A ten sygnał został wysłany przez nieprasobliwość, powiedziałbym to, polskich żołnierzy. Bo taka informacja w ogóle nie powinna iść do mediów. Nikt nie powinien mówić niczego do momentu, aż nie zakończy się dochodzenie. Informacja jednak poszła. Termin zakończenia dochodzenia nie jest znany. Dziś według prokuratury zakończyć się powinny oględziny za to na miejscu zdarzenia. I będziemy oczywiście o wszystkich informacjach i doniesieniach Państwa informować w Trójce, a rano dotychczasową wiedzę na temat wczorajszego zdarzenia podsumowywał Paweł Turski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Like, Na zegarach 6:20. Przegląd prasy. Przegląd zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. Czterodniowy tydzień pracy to wyższy podatek i składka zdrowotna. To zaskakujące, że nikt z rządu o tym nie uprzedził. Czytamy w właśnie dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. O co chodzi? Jak tłumaczą eksperci, pracodawca, który skorzysta z pilotażowego programu skróconego czasu pracy, zapłaci większy podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną. Dlaczego? No i tutaj mamy właśnie szczegółowe wyliczenia, podstawy prawne i to wszystko jest bardzo zawiłe i można to znaleźć w artykule Dziennika Gazety Prawnej. Ja po tej krótkiej, pobieżnej lekturze jeszcze bardziej współczuję polskim przedsiębiorcom. Ale koniec artykułu jest taki. Jedynym sposobem na to, by nie było podatku od dotacji udzielonych w ramach pilotażowego programu, jest w tej chwili zaniechanie poboru daniny przez ministra finansów. Minister nieraz już tak uczynił, na przykład gdy zaniechał poboru podatku od umorzonych subwencji z tarczy 1.0 oraz tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Panie ministrze, to można się pozastanawiać, czy by nie umorzyć. A dziś wczesnym rankiem, gdy wchodziło się na portale informacyjne, no to przede wszystkim patrzyła na nas ze zdjęć Iga Świątek, rozgrywająca wtedy mecz finałowy mixta w US Open w nowej formule z Kasperem Rudem w parze, Norwegiem. No ale już wiemy, jak ten mecz się zakończył i o tym też dużo piszą w tej chwili portale informacyjne. Koniec marzeń Igi Świątek o tytule to przegląd sportowy Onet. Bolesna porażka w finale mixta US Open. Nie będzie pierwszego wielkoszlemowego tytułu w mixcie dla Igi Świątek. W parze z Kasperem Rudem przegrała w dramatycznym finale z broniącymi tytułu Sarą Errani i Andreą Vavasorim. Ulegli im 3-6, 7-5 i 6-10, a więc był super tiebreak. Porażka, choć bolesna, absolutnie nie umniejsza znakomitego występu polsko-norweskiej pary, która w Nowym Jorku zaprezentowała się z rewelacyjnej strony i zostawiła po sobie świetne wrażenie, podsumowuje przegląd sportowy Onet. No a przecież dla naszej tenisistki był to tak naprawdę dopiero wstęp do najważniejszej części rywalizacji na kortach Flushing Meadows. To ja przypomnę, że ten pierwszy mecz turnieju mixtowego, a grali Świątek i Rud po dwa spotkania dziennie, Iga rozegrała chyba niecałą dobę po finale turnieju w Cincinnati, który zwyciężyła, więc forma jest. A na kortach Flushing Meadows wielkoszlemowy US Open w rywalizacji singlistek rozpocznie się w poniedziałek. I o tym też więcej na pewno w serwisie sportowym w Trójce. Pierwszy dziś o 7:05. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Jedzą do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Ty mnie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pism. A gdy spoglądasz, życie dziwnie przypomina film. I kroczysz dwa na dwa, z tobą wszystko gra. Pozdrowienia w zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabijana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Chociaż do rana.

Polskie siły powietrzne poderwały myśliwce w związku z atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z użyciem przez Rosję rakiet hipersonicznych w polskiej przestrzeni powietrznej operują samoloty sił powietrznych i lotnictwa sojuszniczego. Systemy obrony i radary postawiono w stan najwyższej gotowości. Pomimo naszej najwyższej gotowości do radości, Iga Świątek i Kasper Rudd przegrali niestety z Sarą Errani i Andreą Vavasorim w finale mixta US Open. O rozstrzygnięciu zdecydował super tiebreak. Włoska para broniła tytułu wywalczonego w ubiegłym roku. Singlowa rywalizacja na kortach Flushing Meadows rozpocznie się w niedzielę. Europa będzie musiała ponieść lwią część obciążeń związanych z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. USA mogą jedynie pomóc, oświadczył wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt oświadczyła, że amerykańscy żołnierze nie będą stacjonowali na terytorium Ukrainy w ramach przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. No Foods on the Ground. Kolejny serwis Trójce o 7. Koniec nudy w pogodzie. Dziś już nie będzie także słonecznie i ciepło i już. Dziś trochę słońca możliwe, ale też więcej chmur, zwłaszcza po południu. Te chmury, także deszczowe, całkowicie zakryją niebo po południu w południowej połowie kraju. W województwach małopolskim, podkarpackim i części lubelskiego obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem i burzami. Na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni maksymalnie, ale w Zakopanem na przykład dziś tylko 16. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 28 minut siódma. Izraelskie władze informują, że rozpoczęła się zapowiadana już od jakiegoś czasu ofensywa wojskowa na miasto Gaza. I są już podobno izraelskie wojska na obrzeżach tego miasta. Pojawiają się oczywiście pytania o los ludności cywilnej. Myślę, że to pytania absolutnie uzasadnione. Na, mam nadzieję, różne pytania dotyczące tej sprawy odpowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Jakie są najnowsze wieści tam z Bliskiego Wschodu? Informacje są takie, że rzeczywiście, tak jak mówiłeś, rozpoczęła się realizacja planu przejęcia przez armię izraelską pełnej kontroli nad miastem Gaza, czyli największym miastem strefy Gazy, a tym samym nad całą wspomnianą strefą. Do tej pory wojska izraelskie kontrolowały około 3/4 tego terytorium, no ale te 25%, które zostało pod kontrolą palestyńską, co oznacza w strefie Gazy pod kontrolą Hamasu, no to były właśnie między innymi tereny tego największego miasta, gęsto zaludnionego i gęsto zabudowanego. Zatem rozpoczęcie operacji przejmowania tego miasta, czy innymi słowami szturmu na to miasto, to nie będzie coś, co zajmie dzień, dwa, czy nawet tydzień. To będzie prawdopodobnie operacja rozpisana na miesiące, bo walki w takiej miejskiej zabudowie, no to jest coś bardzo niebezpiecznego i dla cywilów, i dla żołnierzy izraelskich. Na razie, tak jak też mówiłeś, informacje mówią o zajęciu przez armię izraelską części przedmieść, dokładnie Zejtun i Jabalia, to są takie właśnie położone na obrzeżach Gazy mniejsze miasteczka, które właściwie są częścią już tej aglomeracji milionowej ponad. No i kolejne oddziały izraelskie mają się w rejonie tego miasta zjawić. 60 tysięcy ludzi zostało wezwanych pod broń, rezerwistów. Oni co prawda będą luzować jednostki służby czynnej, które zostaną przerzucone do Gazy, a ci rezerwiści pewnie będą bardziej zabezpieczać granice z Libanem, czy jakieś inne miejsca, no ale to jest koniec końców po prostu zwiększenie obecności wojskowej Izraela w strefie Gazy. Tak o tym wszystkim mówił rzecznik prasowy izraelskiej armii, Efi Defron. Rozpoczęliśmy realizację kolejnej fazy operacji Rydwany Gideona. Oznacza to działania w mieście Gaza. Dzięki dotychczasowej fazie operacji Hamas nie jest już tą samą organizacją, co kiedyś. Z rozrośniętej organizacji terrorystycznej stał się osłabioną i zdziesiątkowaną bandą. Teraz więc jeszcze mocniej uderzymy w główną twierdzę terrorystów, w miasto Gaza. Zniszczymy terrorystyczną infrastrukturę na powierzchni i pod ziemią. Nie będziemy zwlekać. W tej chwili nasze oddziały zajmują kolejne fragmenty przedmieść. Odkryliśmy już pierwszy tunel Hamasu z magazynem broni. Do akcji dołączą niebawem kolejne oddziały. To oznacza prawdopodobnie koniec marzeń o rozejmie w strefie Gazy. Ten rozejm był negocjowany od wielu tygodni. W tym tygodniu pojawiła się kolejna propozycja przygotowana przez mediatorów z Kataru i Egiptu. Propozycja, która zakładała przerwę w walkach na 60 dni, stopniowe wypuszczanie izraelskich zakładników z rąk Hamasu i oddawanie ciał tych, którzy w niewoli życie stracili. A w zamian za to Izrael zwalnia kolejnych palestyńskich więzień. Po 60 dniach miałyby już trwać negocjacje nad trwałym pokojem między Izraelem a Hamasem. No ale Izrael nie chce żadnych częściowych porozumień, chce pełnego porozumienia wypuszczenia natychmiast wszystkich zakładników na wolność, a jeśli nie, no to właśnie odpowiedzią jest wojna i to jest, wszystko na to wskazuje właśnie zerwanie tych rozmów o rozejmie. Hamas natomiast groził, że jeśli do miasta Gaza zbliżą się żołnierze izraelscy, tam prawdopodobnie tych pozostałych przy życiu 20 zakładników z 50, których los jest nieznany, ale żyje, tak jak mówiłem, prawdopodobnie około 20. Tam oni są ukryci, no i że Hamas ich po prostu zabije. Dlatego rodziny zakładników izraelskich protestowały wczoraj w Tel Awiwie i w Jerozolimie, a tak o tym mówił ojciec jednego z zakładników, młodego żołnierza Itaya Chena, Rubichen. Obecnie w rękach Hamasu jest 50 zakładników, z których część już nie żyje. Żywi mogą teraz zostać zabici, a szczątki zmarłych mogą zaginąć na zawsze. A my mamy przecież zobowiązania wobec zakładników. Mamy je jako rodziny, ale ma je także państwo izraelskie, które ma też prawny obowiązek chronić swoich obywateli. Dlatego potrzebne jest porozumienie, a nie więcej wojny. Premier Benjamin Netanyahu ma też w tej sprawie moralny obowiązek, aby ratować żydowskich współbraci. Natomiast taka operacja na pewno przyniesie ze sobą wiele ofiar po stronie palestyńskiej, ofiar cywilnych. Bombardowania miasta Gaza trwają już tak naprawdę od wczoraj. Izrael wzywa Palestyńczyków do ewakuacji z tego miasta, ale przecież bezpiecznych stref w strefie Gazy praktycznie nie ma, więc są ogromne obawy, że to wszystko jeszcze pogorszy sytuację humanitarną w strefie Gazy i będzie kosztować życie kolejnych palestyńskich cywilów, choć Izrael obiecuje, że pomoc humanitarną na zajęte tereny dostarczy. Na razie dystrybucja takiej pomocy szła poszła Izraelowi niestety fatalnie. A czy wiemy, Michale, ile osób może przebywać teraz tej ludności cywilnej właśnie w mieście Gaza? W sumie strefa Gazy ma ponad 2 miliony mieszkańców. Miasto Gaza jest jej największym ośrodkiem, który liczył ponad 1 milion mieszkańców. Prawdopodobnie w tym mieście 1 miliona ludzi już nie ma, ale dalej, ponieważ to była ta część najmniej objęta walkami lądowymi, głównie bombardowana, prawdopodobnie tam setki tysięcy ludzi nadal są. No i teraz ich los oczywiście jest... No oni są po prostu zagrożeni, nie ma co ukrywać. Zajmowanie miasta jednak będzie trwało zapewne tygodnie, jeśli nie miesiące, więc oby się udało tym ludziom to miasto opuścić albo przenosić się z objętych walkami dzielnic do tych, które są bezpieczne, no ale do tej pory, jak wiemy, no to wyglądało okropnie w strefie Gazy po prostu. Niestety, takie są wieści z Izraela, takie są wieści ze strefy Gazy. Będziemy tej sytuacji się przyglądać. Dziś o poranku opowiadał o niej Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja. Ulubiona moja, ulubiona. Yeah. Czas płynie, to nie sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona. Nowość na antenie Trójki, Vito Bambino i 20. Tak gramy, jest 6:44, a państwo dzwonią, 2 2 i 7 3. Trójka? Tak? A ja myślałem, że dodzwoniłem się do siedziby MI6, skoro rozmawiam z Money Penny. Ja się od razu przedstawię, nie jestem jakimś czarnym charakterem, przeciwnikiem agenta 007, mówi Robert ze Świdnika. Ja w sprawie tego drona... Bo wczoraj w popołudniowej audycji ZD3 z panią prowadzącą, z panią redaktor Anetą martwiliśmy się właśnie, co to będzie, kto za te szyby zapłaci, no tyle kukurydzy zmarnowanej. A tu się okazuje, że jednak ci poszkodowani będą mieli jakieś odszkodowanie. No bo trudno się chyba ubezpieczyć, żaden ubezpieczyciel nie przyjmie na siebie jakiś polisa od eksplozji dronu. Tak, panie Robercie, Kurier Lubelski donosi, że wojewoda lubelski zdecydował o wsparciu finansowym dla osób dotkniętych eksplozją. Poszkodowani właściciele mogą liczyć na zasiłki celowe oraz wsparcie psychologiczne. Smart, then I'll run away. But I'm not, so I guess I'll stay heavy. skies. That's why I'm singing this song to you. Madonna w trójce Beautiful Stranger. Za chwilę inna wielka postać muzyki, ale w tytule, bo grają Blossoms już. Mariah Carey, Through That Valley. Za chwilę także cykl News albo Fake News i rozprawa z mitami wokół hasła Tiry na tory. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Optymisty i chciałem zakomunikować, dopóki będzie trójeczka, dopóty będzie dobrze, drodzy słuchacze. Trójeczka zaprasza teraz na cykl i podcast Piotra Łodeja. Za 8 minut siódma. News albo fake news. W dobie poszukiwania rozwiązań zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych, transport towarów pociągami wydaje się czymś wręcz oczywistym, a jednak koleje wciąż przegrywają z wielotonowymi ciężarówkami rozjeżdżającymi drogi. W naszym studiu Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn. Panowie, w mediach od lat słyszymy, że kolej towarowa w Polsce zjeżdża na bocznicę, wkrótce może się wykoleić. To prawda czy fake, panie ministrze? Kolej towarowa w Polsce od wielu lat jest w stagnacji i trzeba sobie jasno powiedzieć, że zagrożeniem dla kolei towarowej w Polsce jest i zawsze było bardzo silnie rozwinięty transport drogowy. Mamy najlepiej rozwiniętych przewoźników towarowych na rynku przewozów drogowych. Celem jest, żeby dzisiaj przełamać ten impas i w pierwszej kolejności przechwytywać towary, które wpływają między innymi do polskich portów i żeby one jeździły koleją. Ciekawe, co na to kolejarze kolejarze. No właśnie, panie Leszku. Ja zaznaczam, że jestem kolejarzem w trzecim pokoleniu. Tak. Od wielu, wielu lat jest antykolejowa polityka transportowa państwa, która powoduje to, że w tej chwili zwalnia się co niespotykane maszynistów, rewidentów, ustawiaczy. To też jest zagrożenie bezpieczeństwa państwa, bo pozbywanie się zasobów operacyjnych obniży zdolności logistyczne polskiej armii, co w sytuacji zagrożenia militarnego jest niezwykle wielkim zagrożeniem. A czy w ogóle jesteśmy, przepraszam, wejdę w słowo i może dopuścimy pana Karola, czy jesteśmy w stanie uzdrowić polską kolej? Tak się mocno tego trzymamy, przynajmniej branżowcy. Żeby mówić o uzdrowieniu, trzeba najpierw poznać historię choroby. Kolej towarowa w Polsce przez lata była zaniedbywana. Nie zwracano uwagi na potrzeby przewoźników towarowych. Likwidowano lokalne linie kolejowe, które były krwiobiegiem dla położonych przy nich zakładów przemysłowych, odcięto je od kolei, ale także modernizowano linie kolejowe w sposób nieprzyjazny przewozom towarowym. Kluczowe jest to, żeby oprócz zapewnienia tych coraz lepszych warunków prowadzenia ruchu towarowego, zmieniła się również polityka transportowa państwa. To znaczy czas premiować tych, którzy chcą korzystać z kolei, bo jest to ekonomicznie dobra odpowiedź na niszczenie dróg, ale także na kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem militarnym. I nie można o tym zapominać. To nie koniec naszej rozmowy. Przypomnę, gośćmi są wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i Karol Tramer z dwumiesięcznika z biegiem szyn. Dziękuję za część rozmowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kłaniamy się słuchaczom programu trzeciego. Zachęcamy państwa do wysłuchania dalszej części naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia w podcastach Trójki. News albo fake news. Why she'll never stay. A wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly Tangle gonna change her mind. Your pistol, Molly Tangle gonna change her mind. Molly Tangle gonna change her mind. Slow, she's burning in your soul with whispers in your ear. It's okay, I'll give it anyway. Just get me out of here. You'll plead, you'll get down on your knees for just another taste. And when you think she'd let you in, that's when she fades away. You want it, she's got it. Molly Tangle gonna change her mind. She got your pistol. Molly Tangle gonna change her mind. Molly Tangle gonna change her mind. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, Barbara,